الباب الثامن والسبعون باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم ارباب اختیار کو اپنی رعیت کے ساتھ نرمی، خیر خواہی اور شفقت کرنے کا حکم، اور انہیں فریب دینے، ان پر سختی کرنے، ان کے مصالح کو نظر انداز کرنے اور ان سے اور ان کی ضروریات سے غفلت برتنے کی ممانعت کا بیان۔ واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، اللہ تعالی نے فرمایا، اپنے پیروکار مؤمنوں کے لیے اپنے بازو پست رکھ، یعنی ان سے تواضع سے پیش آ۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی انصاف کرنے، احسان کرنے اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، منکرات اور ظلم و زیادتی کرنے سے منع فرماتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته۔ متفق عليه۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم سب ذمہ دار ہو، اور تم سب سے اپنی رعیت یعنی ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امام ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت یعنی اہل خانہ کی بابت سوال ہوگا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خادم اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے معاملات کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت یعنی معاملے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی يعلى معقل بن يسار رضی اللہ عنہ قال، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول، ما من عبد يسترعيه اللہ رعیہ يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة۔ متفق عليه۔ وفي رواية، فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة۔ وفي رواية لمسلم، ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة۔ حضرت ابو يعلى معقل بن يسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی کسی رعیت کی رکھوالی جس آدمی کے سپرد کر دے اور وہ انہیں دھوکہ دیتے ہوئے مر جائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے خیر خواہی کے ساتھ ان کے حقوق کی حفاظت نہیں کی، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، جو حاکم بھی مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار بنے پھر وہ ان کے مسائل کے حل کے لیے بھرپور کوشش اور ان کی خیر خواہی نہ کرے تو وہ ان کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به رواه مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس گھر میں فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ، جو شخص بھی میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے پھر وہ انہیں مشقت میں ڈالے تو بھی اس پر سختی فرما، اور جو شخص میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے پھر وہ ان کے ساتھ نرمی کرے تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرما۔ مسلم۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال أوفوا ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے پیغمبر کرتے تھے، جب ایک پیغمبر فوت ہو جاتا تو اس کا جانشین دوسرا پیغمبر بن جاتا، اور یاد رکھو میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں، میرے بعد خلفہ ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بس آپ ہمیں کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جس سے پہلے بیعت کرو اسے پورا کرو، پھر اس کے بعد والے سے بیعت کرو، پھر انہیں ان کا حق دو، اور تمہارے اپنے جو حقوق ہیں ان کا سوال اللہ سے کرو، اس لیے کہ اللہ تعالی ان کی بابت جن کا انہیں والی بنائے گا خود ہی ان سے پوچھ لے گا۔ بخاري ومسلم۔ وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال له أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم متفق علیہ۔ حضرت عائذ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئے اور ان سے کہا، اے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بدترین حاکم رعایا پر ظلم کرنے والے ہیں، لہذا تو اس سے بچ کہ تو ان میں سے ہو۔ بخاري ومسلم۔ وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة، فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس، رواه أبو داود والترمذي. حضرت ابو مریم ازدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرماتے تھے جسے اللہ تعالی مسلمانوں کے کچھ امور کا والی بنائے اور وہ ان کی ضرورتوں، حاجتوں اور فقر کے درمیان آڑے آ جائے، یعنی انہیں پورا نہ کرے، تو اللہ تعالی بھی روز قیامت اس کی حاجت و ضرورت اور فقر کے درمیان آڑے آ جائے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سن کر ایک آدمی کو لوگوں کی حاجات معلوم کرنے کے لیے مقرر فرما دیا، اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔